قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر هر منت که تنم بیرر خدایتن قلب در بلر منور هر بر آیتن هر منت که تنم بیرر خدایتن قلبلر بولر منور هر بر آیتن قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب انسانلرن قدر بارمو ایمانسز دنیانی بولر خالق قرآنسز انسانلرن قدر بارمو ایمانسز دنیانی بولر خالق قرآنسز قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب آسمان و یر کدر آلمس یکیمز بار شنین چون بزگر قدر در اعتبار نازل بونسا اگر تاگه اش بو قرآن حتی قرقندن پرتلگیدر شعار قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب نعمت اشرن نعمتلرنین بویگدن قلبم و ایمانم گئیگ سویگدن نعمت اشرن نعمتلرنین بویگدن قلبم و ایمانم گئیگ سویگدن قرآن کریم انسانیت که در اختاخت بزگر گرگر نعمتلری بحساب كريم إنسانيتك بر اختاقت بسجان برجان نعمات لري بيخساقت